जो अंत में आएगा वह निकम्मा। आज कितनी गर्मी है, बॉबी ने कहा। इतनी गर्मी है कि गेंद नहीं खेल सकते, इतनी गर्मी है कि दौड़ नहीं सकते, इतनी गर्मी है कि बाइक नहीं चला सकते, इतनी गर्मी है कि कुछ भी नहीं कर सकते, विली ने कहा। दोनों की इतनी गर्मी नहीं है कि तैरने न जा सके, बॉबी ने कहा। हाँ चलो तैरने चलें, विली बोला। मैं घर जाकर माँ से पूछता हूँ, बॉबी ने कहा। मैं भी, विली ने कहा। 5 मिनट बाद यहां मिलते हैं। दोनों की माताओं ने अनुमति दे दी। तैराकी का अपना जांघिया साथ ले जाना न भूलना, विली, माँ ने मजाक करते हुए कहा। स्विमिंग पूल की ओर जाते हुए बॉबी और विली की भेंट फ्रेडी से हुई। वो अपने घर की सीढ़ियों पर बैठा था, उसे भी गर्मी लग रही थी। हे फ्रेडी, हम तैरने जा रहे हैं, हमारे साथ आना चाहोगे? मैं माँ से पूछकर आता हूँ, फ्रेडी बोला। तुम तैरने जा सकते हो, उसकी माँ ने कहा, लेकिन याद रखना अभी तुम्हें गहरे पानी में तैरना नहीं आता, इसलिए गहरे पानी से दूर रहना। मैं गहरे पानी में नहीं जाऊंगा, फ्रेडी बोला। भागता हुआ वह घर से बाहर आया। मैं जा सकता हूं, वह चिल्लाया। बढ़िया, बिल्ली ने कहा, चलो चले। लॉकर रूम आकर उन्होंने अपने तैराकी के जांघिए पहन लिए। उन्होंने झटपट स्नान किया और स्विमिंग पूल की ओर दौड़े। सुनो बच्चों, दौड़ो मत, टॉम जो लाइफगार्ड था चिल्लाया। तुम्हें नियमों की जानकारी है? उन्होंने नियमों की सूची देखी। पूल के नियम: न भागना और न किसी को धक्का देना, किसी को परेशान न करना, पूल के पास खाने की कोई चीज न ले जाना, खाने के तुरंत बाद पानी से बाहर रहना, लड़कियों को नहाने की टोपी पहननी होगी, जब लाइफगार्ड उपस्थित नहीं हो तो कोई पूल में नहीं जाए, पूल में कूदने से पहले अच्छी तरह से देख लें, डाइविंग बोर्ड के सामने तैरना मना है, गहरे पानी में वही जाए जिसे गहरे पानी में तैरना आता है, हर समय सावधान रहो ताकि पछताना न पड़े। ठीक है, विली ने कहा। सबसे पहले कौन पानी में जाएगा? उसने पानी में अपना एक पांव डुबाया। अरे यह तो ठंडा है, वो चिल्लाया। बॉबी गहरे पानी में कूद गया। जो अंत में आएगा वह निकम्मा, उसने चिल्लाकर कहा। मैं नहीं हूं, विली बोला। वह भी गहरे पानी में कूद गया। मुझे लगता है कि मैं ही निकम्मा हूं, फ्रेडी ने कहा। मैं गहरे पानी में नहीं जा सकता। वो पूल के दूसरे किनारे की ओर गया और जहां पानी कम गहरा था वहां कूद गया। ए, मुझे देखो, मैं एक व्हेल हूं, विली ने कहा। ये मुझे देखो, मैं एक पनडुब्बी हूं, बॉबी ने कहा। मुझे देखो, विली चिल्लाए, और इस बड़े छपाकी को देखो। छपाक? क्या सच में तुम बड़ा छपाक देखना चाहते हो? बॉबी ने चिल्लाकर कहा। छपाक? यह तो कमाल का था, फ्रेडी ने कहा। काश मैं भी ऐसा कर पाता। चलो पकड़म पकड़ाई खेलें, बॉबी ने कहा। फ्रेडी तुम पकड़ो। वो ये उचित नहीं है, फ्रेडी बोला। मैं गहरे पानी में तैर नहीं सकता, मैं ही सारा दिन पकड़ता रहूंगा। ठीक है, विली ने कहा, हम कुछ और खेलते हैं। तभी दो लड़कियां तैरती हुई वहां आई। क्या तुम हमारे साथ रेस करोगे? लड़कियों ने पूछा। अरे क्या कह रही हो, विली बोला। तुम लड़कियों को हम रेस में हराना नहीं चाहते। हाँ, बॉबी बोला, हम जीत जाएंगे और तुम रोना शुरू कर दोगी। नहीं, हम नहीं रोएंगी, चलो रेस करें, लड़कियों ने कहा। तुम हारना ही चाहती हो तो ठीक है, बॉबी बोला। फ्रेडी ने रेस शुरू कराई। तैयार, 1 2 3। विली तेज तैर रहा था, बॉबी भी तेज तैर रहा था, लेकिन लड़कियां उनसे तेज तैर रही थी। उन्होंने लड़कों को आसानी से हरा दिया। क्या तुम दोबारा रेस करना चाहते हो? लड़कियों ने पूछा। आज नहीं, विली बोला। बॉबी और मैं पूल में कूद कूद कर बहुत थक गए हैं, हम किसी और दिन रेस करेंगे। वह लड़कियां तो बहुत तेज तैरती हैं, विली ने कहा, लेकिन हम उनसे अच्छी डुबकी लगा सकते हैं, बॉबी ने कहा। फ्रेडी उन्हें पानी में कूदते देखता रहा। वह पूल के किनारे बैठा था और उसके पांव गहरे पानी के अंदर थे। एक दिन मैं भी अच्छी डुबकी लगाऊंगा, उसने धीमे से कहा। पूल के दूसरी तरफ दो बड़े लड़के सबको तंग कर रहे थे। वह धक्का देकर छोटे बच्चों को पानी में गिरा रहे थे। अचानक वह लड़के फ्रेडी के पीछे आ गए। पानी में डुबकी लगाओ, वह चिल्लाए। उन्होंने उसे पूल में धकेल दिया। फ्रेडी गहरे पानी में जा गिरा। नीचे नीचे, वह और नीचे चला गया। वह पानी के ऊपर आया, वह फिर पानी में डूब गया और नीचे चला गया। सहायता के लिए चिल्लाने हेतु उसने अपना मुंह खोला, लेकिन मुंह खोलते ही वह पानी निकल गया। उसने हाथ बढ़ाया और एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह टॉम था, लाइफ गार्ड। टॉम ने खींचकर फ्रेडी को बाहर निकाला। फ्रेडी बेंच पर बैठ गया, वो बहुत पानी निकल गया था, वो खांसने लगा। तुम क्या कर रहे थे, क्या सारा पानी पीना चाहते हो? टॉम ने मजाक किया, लेकिन फ्रेडी ने कोई मजाक न किया था, वो घबराया हुआ था। वो रोना चाहता था, लेकिन वह चाहता था कि विली और बॉबी उसे रोता हुआ न देखे। वो बैठ गया और कांपने लगा, उसे ठंड लग रही थी। घर लौटते समय बॉबी ने कहा, मैं चाहता हूं कि एक बार वो लड़के मिल जाए जिन्होंने फ्रेडी को पानी में धकेला था। चलो कल फिर तैरने जाएंगे, विली बोला। देखता हूं कल मेरी तबीयत कैसी होगी, फ्रेडी ने कहा। अगले दिन बॉबी और विली फ्रेडी के घर आए। चलो तैरने चले, विली ने कहा। मैं नहीं आ सकता, फ्रेडी बोला, मैं बीमार हूं। क्या हुआ, बॉबी ने पूछा। मुझे जुकाम हो गया है, फ्रेडी ने बताया। तुम बीमार तो नहीं लगते, बॉबी बोला। हम कल फिर आएंगे, आशा है तुम स्वस्थ हो जाओगे, विली ने कहा। अगले दिन वो फिर आए। आज तुम्हारा जुकाम कैसा है, उन्होंने पूछा। पहले से बेहतर है, फ्रेडी ने कहा। चलो आज तैरने चलते हैं, विली बोला। मैं तैर नहीं सकता, मेरे टांग में चोट लगी है, फ्रेडी बोला। फ्रेडी की माँ खिड़की से बाहर देख रही थी। तुम बॉबी और विली के साथ तैरने क्यों नहीं जाते, उसने फ्रेडी से पूछा। मेरी टांग में दर्द है, फ्रेडी ने कहा। मुझे लगता है कि पानी में तैरने से तुम्हारी टांग का दर्द कम हो जाएगा, वह बोली। और शायद तुम गहरे पानी में तैरना सीख जाओ। मुझे विश्वास है टॉम तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, मैं जाऊंगा, फ्रेडी बोला, लेकिन मुझे नहीं पता कि घायल टांग के साथ मैं कैसे तैर पाऊंगा। हेलो फ्रेडी, टॉम ने कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। पूल का सारा पानी ना पी जाना, फ्रेडी हंस दिया। मैं गहरे पानी में तैरना सीखना चाहता हूँ, उसने कहा। क्या मुझे सिखाएंगे? पानी में कूद जाओ, टॉम बोला, मुझे दिखाओ तुम कैसे तैरते हो। फ्रेडी तैरने लगा। तुम पानी बहुत उछाल रहे हो, जरा धीरे, सही ढंग से तैरना सीखो, टॉम ने कहा। पहले पानी में सांस लेना सीखो, जरा बुलबुले फूको, टॉम बोला। फ्रेडी ने वैसा ही किया। यह ठीक है, टॉम बोला, यह ठीक है, टॉम बोला। अब पानी पर तैरना सीखो, घबराओ नहीं, उसने कहा। मैं तुम्हें पानी में डूबने नहीं दूंगा। जल्द ही फ्रेडी पानी पर तैरना सीख गया। अब इस तरह पांव चलाओ और अपने हाथ इस तरह घुमाओ, कोशिश करो, टॉम बोला। जैसा टॉम ने उसे करने को कहा, वैसा ही फ्रेडी ने किया। यह थोड़ा अच्छा है, टॉम बोला। ऐसे ही हर दिन अभ्यास करो और शीघ्र ही तुम गहरे पानी में तैर पाओगे। टांग में दर्द होते हुए भी तुम बहुत अच्छे से पांव चला रहे हो, बॉबी ने कहा। अब दर्द कम है, फ्रेडी बोला, वो मुस्कुराया। फ्रेडी ने खूब मेहनत की, हर दिन उसने ऐसा किया। उसने पानी में चलना सीखा, उसकी तैराकी सुधरती गई। आज गहरे पानी में तैरने का प्रयास करेंगे, टॉम ने कहा। फ्रेडी गहरे पानी में तैरने जा रहा है, बॉबी चिल्लाया। बहुत बढ़िया फ्रेडी, तुम कर पाओगे, विली बोला। फ्रेडी पानी में कूदा, वह तैरने लगा और तैरता तैरता दूसरे किनारे तक पहुंच गया। मैंने कर लिया, मैंने पूल पार कर लिया, मैं गहरे पानी में तैर सकता हूं। अब तुम एक अच्छे तैराक हो, टॉम ने कहा। चलो तैरते हैं, विली ने कहा। वह गहरे पानी में कूद गया। मुझे देखो, मैं तोप का गोला हूं, वह चिल्लाया। मुझे देखो, मैं एक विशाल मछली हूं, फ्रेडी चिल्लाया। हे, वहां उनको देखो, बॉबी ने कहा। वह है दो लड़के जिन्होंने फ्रेडी को धक्का देकर पूल में गिरा दिया था। दोनों लड़के फिर शरारत कर रहे थे, वह छोटे लड़कों को धक्का देकर पानी में गिरा रहे थे। फ्रेडी पूल से बाहर आया। ये तुम दोनों, फ्रेडी ने चिल्लाया, रुको, ऐसा मत करो। क्या तुम हमसे बात कर रहे हो, उन्होंने पूछा। हाँ, फ्रेडी बोला, बस अब शरारते मत करो। उन्होंने फ्रेडी को देखा और हंसने लगे। तुम हमें रोकने वाले हो? हाँ, वह तुम्हें रोकेगा, विली ने कहा। वह अवश्य रोकेगा, बॉबी बोला, और मैं भी तुम्हें रोकूंगा, टॉम ने कहा। बाहर निकल जाओ और जब तक नियमों का पालन नहीं करते यहां नहीं आना। जो अंत में आएगा वह निकम्मा, फ्रेडी ने कहा। मैं नहीं हूं, विली चिल्लाया। मैं नहीं हूं, बॉबी चिल्लाया। वह सब एक साथ पानी में कूद गए। वह सब एक साथ पानी से बाहर आए तो फ्रेडी बोला, कोई निकम्मा नहीं, समाप्त।